Cristo, mamo. Nada. Спокойни и добри, но беше Мъката не се скрива, мъчиш се да я опазиш. Ту радост на ту най-горчива, щом любиш или мразиш. Ту радост на ту най-горчива, щом любиш или мразиш. Прости ми, не зная какво да сторя, след твоето бягство съм длъжен. Всеки поглед се бива, истината да разнищи. Моята радост си отива, нямам аз огнище. Моята радост си отива, нямам аз огнище. Прости ми, не зная какво да сторя, след твоето бях какво съм длъжен да лъжа чуждите хора, до себе си как се излъжа. Прости ми, не зная какво да сторя, след твоето бягство съм длъжен да лъжа. Вечер с болка се прибирам, мислено след тебе тичам. Само спомени намирам, до сетен дъх ще те обичам. Само спомени намирам, до сетен дъх ще те обичам. Прости ми, не зная какво да сторя, след твоето бягство съм длъжен. Да лъжа чуждите хора, но себе си как се излъжа. Прости ми, не зная какво да сторя, след твоето бягство съм длъжен. Да лъжа чуждите хора, но себе си как се излъжа. Ти пеше prijatelji, istinski anela skatelji, radosti te Boga stud i svoj, ja da imam pътища i pokoj. Тежи ми, тежи ми, тежи ми, че си плакала. Тежи ми, твоя упрей, за моите мъжки вечери. Обета вкъщи се връща, нищо от тебе не крия. Тежи ми, твоя упрей, за моите мъжки вечери. Bye.

си тук, мен те върна радостта. И си тук, нека няма край нощта. Чуваш ли, нека си риба на лайка, някаш моли тя, няколко в нощта. И по злат разплака, нежен стих, но с нетрепващи зеници, vreme tut mina bez mânu ti. Scrite od men snега, svojta zvuka belota, hei, i aš te znaja, hei, koja si ti, hei, i aš te znaja, koja si, koja si, koja si. Трепет всяка зима, родя навън с вкуси от сняг, и вярвам аз, че теб те има, че ти край мене ще минеш пак. Скрите от мен снега, своята глуха белота, хей, и аз не зная, хей, коя си ти, хей, и аз не зная, коя си, коя си, коя си ти. Чувство. Ще пътя.